alobi na nga azalaki na kitoni mama nakoti balakisinga kiti ofandaki mama balobi na nga okendaki na ye mama nayoka likambo ya mobali yango kala mama natunaka yo ondimaka nga te mama lelo boke na ye ozongi na tongo mama eske bosalaki ndenge tosalaka mama jaki eske olelaki ndenge olelaka na nge mama eske olakisaki bapozisio na nge mama eske olelaki na monoko nini mama mpo na nini osala nge mawa na motema mama mwana yo jaki saki olesa ngai yango na makila mama fumbwa ya mokenga nalia mama boyo baliaka nyama nga mpe naliaka yo olesaki ngai yango na makila mama mpo na nini osalaka ngai boye mama jaki baninga batongo ngai mama ndima bango ata moke te mama likambo ya mwasi na mobali bakotaka te mama bolingo yanga na yo bakotaka te mama bakoluka nini na nzoto na yo na nzoto na nge mama mwana yo jaki jaki mponi yo loleso boye eske osukolaki monoko na yo ya lisoko salanga nalia mama nalia lisoko nalia lisoko na yo ya mili jaki likambo tetikanga na ya soba mama baninga batekanga mpo bayebinga na yo balobi na ngai okendaki na ye mama eske olelaki ndenge oyelaki mpe na nga eske mpo na nini osali nga boye mama eske jaki olelaki ndenge oyelaki mpe na ngai eske jaki bosalaki fulame eske jaki bosalaki ya kovanda mama ya kotema vraiment jaki ovandelaki ye kovandela eske jaki bosalaki na mopanzi jaki mpo na nini boye mama nakatwanga kokatwa mama baninga bakobenga ngai soba likambo te bolumbu na yo ebebisaka ngai soki namoni na telemi jaki jaki na mesa na kolongo ya yo kaleso na soutien eske ntango okendaki na ye asalaki meme chose mpo na nini osalaka ngai boye mama jaki mpo na nini boye mama kitoko na yo nde yanyama mama konini nga nalia yo te mamaalobi ozali nyama nga mpe nalia yo mama mpo na nini osala ngai boye mama jaki eske osalaka ndenge osalaki epe na ngai mama eske okendaki na ye epai nini mama eske bokendaki na ye na restaurant te eske bokendaki na hotele nini mama balobi na nga bokendaki na hotele ya matonge kuna mpe kondisio na ma ezalaka mingi mama eske malili ebetaki yo lokola ebetaka ngai mwana yo jaki mwana yo Jacky, kitoko na nyama. Nako fikira mama, nako fakona kuna nasa.